Naszym gościem jest ojciec Aleksander Posadzki, jezuita. Witam, szczęść Boże. Witam, szczęść Boże wszystkim. Ojcze, profesorze, mam takie pytanie, bo też ojciec napisał artykuł dzisiaj w naszym dzienniku na temat homeopatii pomiędzy pseudonauką a ezoteryzmem, ale również w naszym dzienniku odnajdujemy dzisiaj, myślę, ważne informacje, stanowisko zespołu ekspertów Naczelnej Rady Lekarskiej oraz stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej na temat właśnie homeopatii. Tak, no właśnie, to trzeba uznać naprawdę za wielkie wydarzenie w polskiej kulturze. Ja bym powiedział nawet pewien przełom, że tylu naukowców i to jeszcze jakby zorganizowanych tutaj przez, jako eksperci przy Naczelnej Radzie Lekarskiej, właśnie wypowiedziało się zbiorowo na temat no, konkretnej koncepcji, która od lat jest propagowana i potem okazuje się, że ma ta koncepcja cechy pseudonauki. I w tym sensie ja uważam, że to jest bardzo ważne, dlatego że homeopatia jako taka, tutaj może jeszcze o tym za chwilę powiemy, ma takie dwa oblicza, ma oblicze pseudonaukowe, ale też jakby esoteryczne, jakby to są dwa różne porządki, dwa oblicza tej samej rzeczywistości. Natomiast ja się cieszę z samego faktu jednak tej organizacji profesorów, czy takiej samej organizacji, że oni po prostu mieli odwagę w tym momencie jakby zbiorowo i publicznie wypowiedzieć się w tej kwestii, wręcz nawet podać argumenty. Te argumenty są w punktach podane i są zwięzłe i przekonywujące, gdy chodzi o homeopatię. I tutaj sprawa nie dotyczy też o samej homeopatii, tylko w ogóle w stosunku do pseudonauki, która tolerowana w Polsce jak nigdzie na świecie, bo w Polsce praktycznie nie ma żadnej organizacji rodzimej, która by walczyła, zrzeszałaby właśnie naukowców walczących przed nauką, tolerowana się bardzo mocno rozwija ekspansywnie przy pomocy właśnie mass mediów, oczywiście wspomagana motywacją komercyjną i obejmuje coraz to większe obszary, także niestety obszar psychologii, na przykład wielu psychologów także ulega dzisiaj, nawet kończą studia, gdzie mają, powiedzmy, certyfikat naukowy i zaczynają się parać przed psychologią, żeby oczywiście więcej zarobić. Zresztą nawet w takim prestiżowym psychologicznym polskim czasopiśmie jak Charaktery widzimy reklamy pseudonaukowych koncepcji jak NLP na przykład, czy terapii Hellingera, które teraz coraz bardziej wkraczają do Polski. W związku z tym, no, trzeba się cieszyć, że wreszcie jest powiedziane stop, choćby na chwilę, i jest ocena etyczna także tej pseudonaukowej, ponieważ prawo to jest co innego. Prawo niestety jest daleka droga od takiego apelu do zmiany prawa, które w tej chwili jest tak umocowane, że umożliwia taką ekspansję właśnie pseudonauki, także chodzi o homeopatię, ale nie tylko, także wspomnianą pseudopsychologię czy inne rodzaje pseudomedycyny, właśnie gdy chodzi o zdrowicielstwo, że no, po prostu jest otwarte zielone światło w tym momencie dla pseudonauki. Natomiast ten apel jakby no, może troszeczkę otrzeźwić i może skłonić także na przykład posłów czy senatorów, mam nadzieję, że tak będzie, do jakiejś refleksji nad zaostrzeniem prawa właśnie, gdy chodzi o taką popularyzację właśnie tych ideologii. Też ojcze, w tym stanowisku, bo to jest kilkanaście punktów, tu przynajmniej 9 nazwisk zespołu ekspertów, którzy podpisali się, ekspertów z Naczelnej Rady Lekarskiej, i na samo zakończenie napisano, że biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia, które nie wyczerpują wszystkich problemów związanych ze stosowaniem metod homeopatycznych, zespół zgodnie stwierdza, że lekarze nie powinni stosować tych metod. Obowiązkiem lekarzy jest rzetelne informowanie pacjentów domagających się stosowania produktów homeopatycznych o braku ich skuteczności leczniczej. Lekarze, dentyści, instytucje, organizacje medyczne nie powinny organizować szkoleń i innych działań promocyjnych w zakresie homeopatii i metod wywodzących się z homeopatii. No właśnie, natomiast to wszystko się robiło i o ile wiem, robi dalej. Szkoli się farmaceutów, apteki są pełne tych leków. I myślę, że będzie wielki, wielki problem teraz i chyba wielki protest tych środowisk także, które właśnie w to się zaangażowały. Często chyba w nowej wierze, bo to nie tylko chodzi o jakieś niecne motywacje, ale z pewnością taka motywacja finansowa, która za tym stoi, jest na pewno dosyć istotna i to będzie tutaj na pewno duży protest i opór przeciwko konsekwencjom takiego apelu, który jak na razie ma charakter bardziej etyczny. No ale to jest dużo, prawda, żeby przejść dalej od etyki do prawa, bo żyjemy w takim makiawelicznym trochę systemie, gdzie państwo prawa zostało wyrwane jakby od etyki czy od moralności. No a to jednak ma być, zwłaszcza w takich sprawach jak leczenie ludzi, stosunek do ludzi, podstawową sprawą. W związku z tym ja uważam to za istotny przełom. Przy tej okazji właśnie mówię, apeluję, mój apel także z jednej strony do panów posłów senatorów, żeby właśnie kierując się etyką, zmienili prawo, tak żeby pewne rzeczy uporządkować. Natomiast z drugiej strony przykład panów profesorów, którzy mieli odwagę właśnie tak zbiorowo to ogłosić i podpisać się nazwiskami, też pokazuje taki, że tak powiem, dobry przykład dla innych naukowców, żeby się mobilizowali właśnie w organizacji czy w pewne grupy, żeby były organizowane sympozja poświęcone pseudonauce, bo w tej chwili tego w ogóle nie ma w Polsce. Ja ten problem studiuję tutaj od lat. Jest za granicą. Dawno istnieją organizacje takie właśnie, które no, w Niemczech na przykład jest taka organizacja, która zrzesza około 1000 naukowców, nie tylko profesorów, ale środowisko akademickie. Jest w Stanach Zjednoczonych, jest we Włoszech. Nawet Rosyjska Akademia Nauk w latach 90. ogłosiła też taki apel przeciwko pseudonauce. W Polsce niestety jest przedziwna tolerancja dla, można mówić, jakiejś dziwnej polskiej tolerancji dla pseudonauki. A pseudonauka z kolei, tak jak ja mówię, w artykule pokazuje, bardzo łatwo jakby demoralizuje kulturę, demoralizuje człowieka, prawdomówność w kulturze, bo to jakby oprócz tego, że jest to nieetyczne w stosunku do ludzi, to w stosunku do kultury następuje pewnego rodzaju deformacja, ponieważ to w tym momencie można tutaj zielone światło dla wielu innych teorii, jak powiedziałem, i psychologicznych, i antropologicznych. Jak to zresztą pokazuje też historia XX wieku, gdzie właśnie najbardziej zbrodnicze teorie, na przykład teoria ras, tyle się dzisiaj mówi o Holokauście, prawda? Teoria ras, mistyczna teoria ras była czysto pseudonaukowa. To była teoria przyjęta od Blavatsky z teozofii, z okultyzmu. Czy na przykład w komunizmie niemieckim teoria łysenki popierana przez Stalina dotycząca ekonomii również była pseudonaukowa. A więc reżimy zawsze miały taką skłonność, żeby posługiwać się pseudonauką, ponieważ wtedy trudniej jakąś weryfikację, trudniej o właśnie o jakąś kontrolę tego wszystkiego. To w tym momencie się wszystko wymyka spod kontroli. Tak rzeczywiście jest, że nie można niczego udowodnić. Właściwie i tak samo w tym momencie jakby nauka, ta pseudonauka łatwo wchodzi na teren religii, a właściwie pseudoreligii, sprzymierza się z magią, jak to było powiedziane wprost w apelu profesorów, którzy wspominają o tym, że na skutek braku wyjaśnień naukowych szuka się wyjaśnień w dziedzinie magii, okultyzmu. I to się dzieje, to jest zresztą zasada zawsze. Jeżeli nauka, czy właśnie nie ma tej jasnej metodologii, to ona bardzo łatwo zawłaszcza również obszar religijny, miesza te porządki i w zasadzie pod pozorem nauki, to jest najbardziej niebezpieczne, że ona występuje pod szyldem nauki i wtedy na zielone światło by wchodzić na uniwersytety, organizować rozmaite sympozja w sferze kultury, a jednocześnie przekazuje właściwie orędzia okultystyczne, magiczne, które są anty na przykład chrześcijańskie. To już z punktu widzenia tego chrześcijańskiego jest to bardzo, bardzo niebezpieczne, prawda? Bo te granice są tutaj zamazane i także sekty rozmaite, właśnie tak jak scjentologia chociażby, też się posługuje właśnie pseudonauką, mieszając jakby porządki. Raz występuje pod szyldem psychologii, raz pod szyldem religii. Przez to, że te porządki są zamazane i nieostre, bardzo łatwo można tutaj z jednej strony jakby niszczyć kulturę, wprowadzając niszcząc tą prawdomówność w kulturze i tą etykę, z drugiej strony właśnie wprowadzając koncepcje pseudoreligijne i okultystyczne, które stwarzają z kolei zagrożenia duchowe i także zagrożenia no wprost, można powiedzieć, tutaj ja piszę także o opinii księży egzorcystów polskich, którzy na jednym z sympozjów też odradzają stosowanie homeopatii, mając jakieś takie przeciwne doświadczenia właśnie z tą dziedziną jako dziedziną okultystyczną. O czym ja w moim artykule jakby dopowiadam, bo nie wystarczy jednak tylko ostrzec, że jest ona pseudonauką, homeopatia, dlatego że tutaj działają, skoro działają właśnie działają prawa nauki, to mogą działać inne prawa, prawa związane właśnie ze światem duchowym i to się gdzieś tam też potwierdza, dlatego ja musiałem ten artykuł napisać, żeby jakby pokazać to podwójne oblicze homeopatii, co zresztą jest też znane na świecie od dawna. Bardzo dziękuję, ojcze. Czyli odsyłam do naszego dziennika dzisiejsze wydanie, strona 17, na 18 stronie z profesorem Jerzym Kruszewskim, jest prawda o preparatach homeopatycznych, taka rozmowa, stanowisko na stronie 19 i ojca artykuł również na stronie 19 i 20 w dziale Myśl z bronią. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Szczęść Boże. Naszym gościem był ojciec Aleksander Posadzki, jezuita. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, wcześniej rozmawiałem z ojcem Ludwikiem Fonsem i tak nadmieniłem, że również i nasi współbracia, zapytałem o naszych współbraci, ojca Smorońskiego i Palewskiego, bo takie są ich nazwiska, też są włączeni w ten proces beatyfikacyjny. Ojciec Smoroński zginął w obozie Auschwitz, a ojciec Palewski rozstrzelany przez Niemców w czasie Powstania Warszawskiego 6 sierpnia.